Kupiłem dostawczego Mercedesa. Na początku roku? To musiało cię kosztować. No właśnie, że nie. A ty ciągle czekasz? Czekam. To się pośpiesz, bo w końcu już ich niewiele zostało. Dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem cenowym. Chcesz niezawodny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. To najlepszy moment. Teraz w MediaMarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład płyta indukcyjna marki Beko z funkcją szybkiego nagrzewania Booster i sterowaniem dotykowym za jedyne 849 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 24 stycznia, jest 10. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Czy szef polskiej dyplomacji powinien przeprosić Rosjan za słowa o wyzwoleniu Auschwitz? Zdecydowanie uważam, że powinien przeprosić. Tego oczekuje też MSZ w Moskwie. Rosja będzie tłumaczyć się z białych ciężarówek jeżdżących na Ukrainę. Szczegółowych informacji chce ONZ. Automaty zamiast ludzi. Na dworcu centralnym w Warszawie PKP testuje nowy system zapowiedzi. Staramy się, żeby te zapowiedzi automatyczne były jak najbardziej zbliżone do naturalnego głosu. Rosja zdziwiona, że szef polskiej dyplomacji nie przeprosił za swoje uwagi na temat wyzwolenia Auschwitz. Grzegorz Schetyna kilka dni temu stwierdził, że to Ukraińcy otwierali bramy tego obozu. To wywołało ostrą reakcję ze strony Moskwy. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u określiła słowa polskiego ministra mianem wandalizmu historycznego. Sam Grzegorz Schetyna wczoraj po raz kolejny zapewniał, że jego wypowiedź nie była antyrosyjska. Przypominał, że to Armia Czerwona wyzwoliła obóz, ale oprócz Rosjan było w niej ponad milion żołnierzy ukraińskich, Kazachów, Tatarów i żołnierzy innych narodowości. Czy szef polskiego MSZ-u powinien przeprosić za swoje słowa? Julia Pitera mówiła w Trójce stanowczo nie. Nie powinien, absolutnie bez przesady, nie powiedział niczego obraźliwego i po prostu uważam, że jeżeli będziemy na każde żądanie Rosji, każdą sytuację, którą oni będą uważali, że w sposób szczególny cokolwiek im narusza, zachowywać się tak, jak oni oczekują, będzie, że tak powiem, eskalacja kolejnych żądań w stosunku do coraz bardziej błahych spraw. Minister zdecydowanie powinien przeprosić, mówił z kolei Andrzej Rozenek z Twojego Ruchu. Mamy zbyt wiele i tak już problemów w stosunkach z Rosją. To historycy powinni rozstrzygać tego typu problemy. To nie jest problem dla dyplomacji. Ryszard Czarnecki z PiS-u przekonywał, że wypowiedź naszego szefa MSZ-u była niefortunna i niewłaściwa. Nie powinna paść, w moim przekonaniu. Natomiast myślę, że sytuacja, w której zapominamy, że w Armii Czerwonej byli też Polacy, bo duża była polska mniejszość tam, nie jest dla mnie jako historyka rzeczą dopuszczalną. Oczywiście było tam najwięcej Rosjan w sensie demograficznym. Było oczywiście sporo Ukraińców. 70. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz mija w poniedziałek. Niemcy martwią się o kondycję polskiego złotego. Jak pisze tygodnik Der Spiegel, Ministerstwo Finansów w Berlinie obawia się znacznych wahań kursu naszej waluty. Niemieccy ekonomiści obawiają się, że po ostatniej decyzji Europejskiego Banku Centralnego, który zapowiedział masowy skup obligacji, duńska korona oraz polski złoty mogą wpaść w poważne turbulencje. Der Spiegel tłumaczy, że Polska i Dania starają się utrzymać w miarę stabilny kurs swoich walut wobec euro, ale gdy Europejski Bank Centralny zacznie zalewać rynek pieniądzem, korona i złoty mogą stać się celem spekulantów. Niewykluczone, że banki centralne w Warszawie i Kopenhadze będą musiały ustalić nowy kurs wobec euro albo w ogóle zrezygnować z powiązania z europejską walutą, podaje Der Spiegel. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Teraz informacja sprzed chwili. Silny ostrzał dzielnicy mieszkalnej w Mariupolu na Ukrainie. Pociski najprawdopodobniej z wyrzutni Grad spadły na rynek w południowo-wschodniej dzielnicy miasta. Ukraińska policja mówi o co najmniej 10 ofiarach. ONZ chce tymczasem od Rosji szczegółowych informacji o pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Od sierpnia ubiegłego roku Moskwa wysłała do Donbasu 11 konwojów humanitarnych. Władze w Kijowie twierdzą, że rosyjskie ciężarówki wożą sprzęt wojskowy dla separatystów. Jak informuje agencja TASS, oddział koordynacji międzynarodowej pomocy humanitarnej ONZ zwrócił się do Rosji z wnioskiem o przekazanie pełnej listy towarów wiezionych na Ukrainę. Do tej pory oprócz strony rosyjskiej nikt nie był w stanie sprawdzić, co znajduje się w ładowniach białych ciężarówek. Pracujący na rosyjsko-ukraińskich przejściach granicznych obserwatorzy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie również nie mają takich uprawnień. Według oficjalnych raportów strony rosyjskiej 1326 ciężarówek dostarczyło ludności Donbasu 14 000 ton artykułów

Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 9 minut po 10. You can start a family, or you can start a war. Begun with good intentions, now you don't know what you're fighting for. There's no way of knowing the way you are today. When I look up to the sky, there's only one thing that I wanna say. Lay down, try and talk about it. If I may, when I look up to you, there's only one thing that I wanna say. Lay down, try and talk about it. Lay down, don't scream or cry or shout it. To jest Texas, nowa piosenka zatytułowana Start Family. Wystartowała naszą audycję 13 minut po godzinie 10. Texas, oni nagrali, Charlene i koledzy nagrali płytę Texas 25 na 25-lecie. I to jest jedna nowa piosenka plus zestaw największych przebojów. Ale to teraz taka moda wykonanych od nowa. Począwszy od Black Eyed Boy, a skończywszy na I Don't Want a Lover i Summer Sun. No to tak przy okazji. Start the Family, nowa piosenka grupy Texas, pewnie też się pojawi w zestawie do głosowania na listę. Kto tam odbiera nagrody? Naszego nie ma w pierwszej trójce. Zofia Kruszewska, Mariusz Owczarek i Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy do godziny 12. Dzisiaj tradycyjny rozbójnik, bez gościa, ale za to będzie i sałatka francusko-belgijska, tak to powiedzmy, o... Będzie też dłuższe, przedłużone Radio Kalifornia, będą muzyczne premiery, będą powtórki z rozrywki, czyli pani Eliza i pan Sołek na samym końcu, w ostatniej ławce, a około 11.30 lista przebojów Radia Luksemburg 40 lat temu. To tak mniej więcej. Polecam państwu naszą stronę internetową i tam odnajdą państwo już zestaw do głosowania poszerzony o nowości. Na kolejną listę 1722 czekamy na głosy. polskieradio.pl/trójka. Na stronie ukaże się także zestaw muzyki, jaka zagra dzisiaj w Narkomanii. Poszerzono informacje, z jakiej płyty, i państwo będą mogli sobie jeszcze to bardziej poszerzać, szykując swoje ulubione zestawy i listy przebojów. No właśnie, Peter Prewc wygrał? Chyba tak, Peter Prewc, ale hulnął. W Sapporo. W Sapporo. 130 metrów. Ile ja skoczyłem najwięcej? 6 metrów. A nie, rozskakałem kiedyś, ale nie na nartach, tylko tak normalnie. Raz, raz, raz, raz i już 6 metrów. Erik Marienta. Szesnaście minut po godzinie 10:00, to będzie zupełnie nowa piosenka po polsku, proszę posłuchać. Zabieją tryby. Nosowska, Katarzyna Nosowska. Sypnij ziarnem szczerych słów. To jest piosenka do filmu Ziarno Prawdy. Podobno rewelacyjny. A piosenka Kasi w zestawie do głosowania na listę polskieradio.pl/trójka. 20 po 10. Wieliczka posypana cukrem pudrem, wiele miejsc w kraju także. U nas też troszeczkę sypało, ale tak drobniutko i jeździ się bardzo, bardzo dobrze. Ale proszę ostrożnie, drogi zaczynają być śliskie. To oczywiście nowy singiel grupy Toto. Piszą państwo, że trudno dostępny w sieci, dostępny u nas i będzie pojawiał się pewnie częściej na antenie. Ten utwór Orphan zapowiada nową płytę, czternastą płytę grupy Toto. Ci z nas, którzy już podglądali na YouTube zapowiedź tego wydawnictwa, myślę, że zgodzą się ze mną, że warto zaczekać do marca na nową płytę grupy Toto, a potem na koncerty. To takie przedłużone Radio Kalifornia dzisiaj sobie zrobimy. Za wesoły ten Richard, ale rozstał się z kobietą, z którą ma wiele fantastycznych dzieciaczków, które też pięknie śpiewają. Trzech synów co najmniej. Beautiful Goodbye to jest ta płyta, a utwór nosi tytuł Inside. Troszkę podobny do Can I Touch You There, Michael Bolton. Tak jakoś mi się skojarzyło. Dzisiaj ma urodziny Neil Diamond. To sobie sięgniemy do starej piosenki.

Pomyślałem, że dawno nie sięgałem po Lindsaya Buckinghama. Tutaj ze zespołem Fleetwood Mac, Go Your Own Way, 77 rok. Czekamy. No, podobno w tym 2015 ma być nowa płyta, zupełnie nowa płyta zespołu Fleetwood Mac. Koncerty już zapowiedziane. Będzie na co czekać. Właśnie w drugiej godzinie naszego spotkania taki nowy cykl, taki nowy kancik sobie otworzę pod tytułem Płyty, które pamiętam od pierwszego razu do dzisiaj. To tak przy okazji, bo to będzie płyta z końca lat 70., tak myślę, mniej więcej. Radio Kalifornia, za 18 minut godzina 11, a ile to się nie nasłuchałem, jaka beznadziejna jest piosenka Sunny Bryana Adamsa. Mnie się podoba i Never My Love też mi się podoba. Ask me if there will come a time when I grow tired of you. Never my love. Never my love. You wonder if this heart of mine will lose its desire for you. Never my love. Never my love. What makes you think love will end when you know that my whole life depends on you? Tak sobie to wymyślił z Davidem Fosterem, że jego nowa płyta Tracks of My Years to będzie zawierała piosenki, które pamięta z dawnych lat i chciał je przypomnieć. Poza tą jedną, She Knows Me, którą graliśmy przecież zresztą też. Za 14 minut godzina 11, Felt Matinee. Holidays, 9 and 10, a Catholic school child, a public school friend. Fields of houses, troubled child, keeping it all inside. And the drummers played on a perfect day, the family circled the stone. We bowed our heads as the drummers played a song. Home, Third Matinee. Trzeba by zajrzeć na stronę. Może Richard Page szykuje coś nowego, no bo to właśnie on tutaj śpiewał w tym utworze za 9 minut, godzina 11. Wracam jeszcze raz na płytę Petera Frampton'a Hummingbird in a Box. Tam w podtytule jest napisane Songs for Ballet i gitara wygląda tak jak noga baletnicy. Bardzo ładnie. Gryf gitary. Dzisiaj utwór zatytułowany Friendly Fire. She's driving round in circles, to curse his name. A line is drawn, and meanwhile, he's finding his composure. You know he feels the same. Autopromocja. Jeśli chcesz, kochanka, kwintesencja męskiego romantyzmu, to wypełnię każdą z twoich próśb. Michał Łanuszka śpiewa piosenki Koena Stowarzyszeniem Kwartetu Smyczkowego w nowych tłumaczeniach zaakceptowanych osobiście przez mistrza Leonarda. W tańcu wiedźku dzieciom, które tak nas pragną mieć. Łanuszka, Koen, na żywo w Trójce, już dziś, tuż po 22. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.